Kisaka yoli kambo ya ba mista Tana lelo bongoli motema Olingi kobo mande makwela Zoto ya biju Zoto ya bambongo Zoto ya ngeli ngeli Ya tele bon Na pondeli o mingi sheri nangai Kolukate okende Koti kangana liwa Mawa. Na pekisaka yoli kambo ya kotambola Lelo baby si motema o komi ko panzande libala Zoto ya biju, zoto ya bambombo Zoto ya ngeli ngeli, ya tele bon C'est son père, une beauté Maman a passa, papa ke wapi Mwana mama, olukate okende, otikanga na mpasi Na peki saka yoli kambo ya ba mista Tana lelo bongoli motema okombi kombo mandeli bala Zoto ya biju, zoto ya bambongo Zoto ya ngeli ngeli, ya telefon Zoto ya biju, zoto ya bambongo Zoto ya ngeli ngeli Ya te le prends. Mama. Ube morangai, ekpanzi ne makambo. Ube moranga. Musika na koma. Epo mine libala, libala nanga Mubembo nangai, epanzine makamo, mubembo nanga Musika na koma, epo mine libala, libala nanga Bato bakoti songi songi balingine toka wana Bango babosa nike libala yango esalaka na temwete Bato bakoti songi songi balingine tobo yana Alo bakosa nike ibara yango ezanga katemwe Bato bakoti songi songi balingine toka wana Bango babosa nike ibara yango ezalaka na temwete Bato bakoti songi songi balingine tobo yana Alo bakosa nike ibara yango ezanga katemwe Mubembo nangai, epanzine makambo, mubembo nanga Musika na koma, ebo mine libala, libala nanga Mubembo nangai, epanzine makambo, mubembo nanga Musika na koma, ebo mine libala, libala nanga Bato bakoti songi songi balingi ne toka bwana. Bango bakosani ke libala yango ezalaka na temwete. Bato bakoti songi songi balingi ne tokoyana. Alors bakosani ke libala yango ezangaka temwe. Chérie, nous avons fait un petit bac, là c'est moi et nous avons pongité. wapioe Geneda yaka yaka yaka pardon Maina bala se matata Bako tunaseyo Ata ozina yasika Mambu ikelepeo Presence ya pamba Yangona kosengae Hola Jena Regete papa, papa si abana oyo nani akosipote. Na regete ato, mabala ya tango oyo se bambutea. Toko maba pasajer, soufranse ya pambanzo kazwela yo kaniba. Yo moto mona pasi, ata kimbundi ya pamba, manda ganya teren. Na regete papa, Papasi abana oyo nani akosipote Na regete ato Mabala ya tango oyo seba mbutea Toko maba pasajer Soufanswe ya pambanzo kazwela yo kanibar Yo moto mona pasi Ata kimbundi ya pamba Fanda ganya teren Papa, ata tonton, comme soso, allo linga, naina ye, c'est l'amour, ya stratégie. Jene do pessinga iba trouble, papa. Fema aussi, singa bolingo, jene da. Fema, naina bala, li soussoute. Je m'en fous, naina poku fa, c'est li kombe. Bolingo, bolingo, naina bayo, ma kwela. Naina singing de divorce Papa ata tonton homo susu Alulinga Naina yese l'amu ya strategi Jene dope singa iba trouble papa Vema osiri singa bolingo jene da Fre amen naina bala Li susu te Je m'en fous naina popu Mi bali bali nga kate basamba kakabasi Mwasi akome loko pamba Vraiment Banada mupona mbuma bapesa ena eva bakolo kanzo keza la kandere vanshe Jene dope singa iba trube papa Vema osiri singa bolingo jene da Mea me nga ina bala isusute Je m'en fous nga ina kokufa selikombe Mibali bali nga kateba samba kakabasi Mwasi akumelo kopamba Vema Kanada mupona mbuma bapesa ena eva Bakolo kanzo keza la kandere vanshe Jene dope singa iba trube papa Vema osiri singa bolingo jene da Vema me nga ina bala Isusute Je m'en fous nga ina kokufa selikombe Na musika, zambe anga mwana moto, o mamae yeba bokutani na mokili komama. E motema e, motema nanga etondi zuwa e. Mipwana zoto e komiko ningana. Bibi wangu chuchue ngana kanisa kango minge. Ayobo mwana koe silate. Kapena kanisa kango minge. Na keiye, lobi na kosonga. Bomba malobanga na ebisa yoneko. Tuna jirenga na yotoko vana seko. Motema motema nanga etondi zuwa e. Mikwana zoto e komiko ningana. Bibi wangu chuchue ngala kanisa kango minge. Ayobo mwana koe silate. Kapela kanisa kango minge. Na keie lobi hako songa. Bomba maloba ngana ebisa yoneko. Una jirenga na yoto kubana seko. Una jirenga na yoto kubana seko. Okende yokende mama baloba okende motako. Naya wana sima desespoa chuchue. Kalamona tabuena miso tembele kanga yo. Baby sakinga masoli boso. Na moya kikonima. Okende yo kende mama baloba okende motako. Kaya wana sima desespoa chuchue. Kalamona tabuena miso tembele kanga yo. Baby sakinga masoli boso. Na moya kikonima. Ah, bambanja nguru. Mama buta kange mosi, kengele kange mosi, tambula kange mosi, susa susa wakwane. Ah, bisoto pesa nyoso na losa. Ebaleza para mokili, abele ni kumbona yo. Singa zombi na nibali, wala tisama na toro. Ah, so kwa lembaka, mino na yente. Mama buta kange mosi, kengele kange mosi, tambula kange mosi. Sala ke baba panya ardi ngana deli e bale zamba na mokili ardi abele ni kumbona yo singa zombi na mibali bala tisanga na toro sala ke baba panya matlebe ngana deli e mama buta kange mosi mengere kange mosi tambula kange mosi usosa sosa bapangi pe. En direct de l'IAD, Music Club Nouvelle Formule présente la Jiva, joue et gagne. Oh la tumba. moli bolingo esanga reconnaissance ngai na koma kosambwa a mama et pourtant tu savais que je t'aime bolingo esali mboka mopaya lelo na nimi komo bapesanga na bomwana lembo pardon yo yo yo yo Et pourtant tu savais que je t'aime. Bolingo ezali mboka mopaya lelo na nimi. Komo bapesanga na bomwana lembo pardon. Yo yo yo. Bisa bima kali, sena mayo papa, na na mokili mokazala ngoba esuka likamwisi na mari mobebalanga papa otelanga bakwa o bakwa na ngayo papa otelanga mama ngai nakende wapyo naleka wapyo yo ela kombona ngai lokola bomoko jape pamama tongo ekota na kapona moto nyonso na mokili adebrie la vie na ye na ndenge elongo bani tongo ekota na kapona moto nyonso na mokili adebrie la vie na ye na ndenge elongo bani utu ekoi na kapona moto nyonso na mokili apemisa bongo na ye na ndenge elongo bani utu ekoi na kapona moto nyonso na mokili apemisa bongo na ye ndenge elongo bani ya bino banganda bosala seko ntongo baninga tokowela nini kozali bana ya kalae jamari mosebananga papa otelanga bakwa o bakwa na ngayo papa otelanga mama ngai nakende wapyo naleka wapyo yo ela kombola ngai lokola bomoko jape pamama seka moninga mobali na roa kutite na tango kosutuka ekozala frota kabaka bakokabela yo mwana mama kabaka bakokabela yo mwana mama tubela bakolibisa yo mwana mama tubela bakolibisa yo mwana mama samela bakosalisa yo Bela, kusalisa yo mwana mama. Jamari motebananga papa otelanga. Yemo o motebananga papa otelanga. Mama ngai nakende wapyo naleka wapyo yo.